Διαβάζω από το ημερολόγιο μιας ξενέρωσης. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνω. Ναι. Τι, να ευχαριστούμε και... να γίνουμε ανήλικα μόντελ. Ρώτησε σαρκαστικά. Όχι και βέβαια όχι. Είπε η Κλόη και σήκωσε τα μάτια της προς τα πάνω. Ξέρω, ξέρω, διώξε για πάντα τα σφυράκια από το πρόσωπό σου. Είπε η Ζώη διαβάζοντας μια λαζάντα από το εξώφυλλο του περιοδικού. Κοιμήθηκε τελικά.